Sa ating episode ngayong gabi ay masasabi natin ang buhay ay sadyang puno ng misteryo. May bagay na kayang ipaliwanag ng siyensya ngunit ang mga pangyayari sa dako paroon ay mahirap hanapan ng konkretong kasagutan. Tunghayan natin ang kwento ng isa sa ating mga letter sender ngayong gabi. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang liham kong ito. Ganon din sa mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Ako nga pala si Stacy, 23 taong gulang. Kakaresign ko lamang sa trabaho at sa ngayon ay nagpapahinga muna ako. Bala ko na magtayo na lamang muna ng maliit na negosyo online. Pero saka na siguro kapag may sapat na akong abilidad at pera. Naisipan kong ibahagi sa inyo ang kwento kong ito dahil napansin ko na napapadalas na rin ang pagbabahagi ninyo ng mga horror stories sa inyong YouTube channel. Kaya naman sabi ko ay bakit hindi ko ikukwento sa iba ang aking karanasan na ito. Oo nga pala, etong ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari noong ako ay 4th year high school sa isang paaralan na nilipatan ko. Ang iba marahil ay kukunot ang noo kung mapapakinggan ito. Ngunit hindi ko kayo masisisi. Moderno na ang panahon ngayon. At marahil ay hindi na kayo naniniwala sa mga elemento, multo, aswang at kung ano paman. Gayon man ay gusto kong linawin sa lahat na hindi lamang puro kababalaghan ang kwento kong ito. Nais ko na makuha ninyo ang aral sa storyang ibabahagi ko. Papa Dudut, marami na akong na-encounter na iba't ibang klase ng tao. May masiyahin, tahimik, palaaway at nasa loob ang kulo at kung ano-ano pa. Pero itong ikikwento ko sa inyo ay ang encounter na meron ako sa isang misteryosang babaeng nakilala ko. Transferi ako noon sa isang school na hindi ko nababanggitin kung saan. Kalagitnaan ng taon, kailangan kong lumipad sa bagong paaralan. Dahil nadestino na naman si Papa sa ibang lugar para sa kanyang trabaho. Sa mga unang araw ay malaki ang naging adjustments na meron ako dahil nga sa new environment, new teachers, and new classmates. Natatandaan ko pa na kabadong-kabado ako ng araw na yon. Mabibigat ang hakbang na pinakawala ng aking mga paa na para bang ipinahihiwatig nito na huwag na akong tumuloy dahil baka hindi maging maganda ang taon na makakasama ko ang mga bago kong kaklase. Gayon pa man ay pumikit ako ng mariin at huminga ako ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng classroom. Nakatungo akong pumasok doon at nag-angat lamang ako ng ulo nang marinig kong nagsanita ang teacher/advisor namin na nakilala ko sa pangalang Mrs. Rilon. Okay class, meet your new classmate Stacy, ang sabi nito habang nakangiti. Hi Stacy, sabay-sabay na sabi ng ilan sa mga estudyanteng magiging kaklase ko. Samantalang napansin ko ang iba naman ay walang pakialam sa patuloy lang sa kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Sa bagay sino ba naman ako, Papa Dudut? Isa lamang akong hamak na transfer student. Hello everyone, I'm Stacy. Nice meeting you all. Maikling pagpapakilala ko dahil nga sa nahihiya ako. Stacy, you may sit beside the Miss Danica. May bakante pa doon, sambit ni Mrs. Rilon habang nakaturo sa isang bakanteng upuan sa dulong row. Agad akong tumungo bilang pagsang-ayon sa sinabi niyang yon. Pagkatapos ay tinungo ko ang upuan. Mabilis lamang ako nakaupo doon dahil nasa aisle lamang yon. Habang si Ma'am Relo naman ay nagsimula na sa pagdi-discuss sa subject niyang physics. Nasa kalagitnaan siya ng pagtuturo noon ng magsalita ng mahina ang katabi ko na tinawag ni ma'am kanina sa pangalang Danica. Pwede ba tigilan mo na ako? Sabi nito na naging dahilan ng pagkunot ng aking kilay. Nalilito ako sa sinabing yon ng katabi ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Sa totoo lang ay unang kita ko pa lamang sa kanya ay weird na ang una ko naging impression. Tahimik siya tapos out of nowhere ay bigla na lamang magsasalita. Maputi si Danica. Mahaba ang buhok niya. Nakasuot ng salaming makakapal at palaging maputla ang mga labi. Napansin kong wala rin siyang kaibigan sa section namin at niminsan ay hindi ko nakitang nakipag-usap sa aking mga kaklase. Good thing, Papa Dudut. Wala naman nang bubuli sa kanya. Madalas kasi kapag weirdo ay nakikita ko sa mga pelikula na binubuli sila. Pero buti na lang talaga at walang gumagawa ng masama kay Danica. Kumbaga ay nag-i-exist siya sa room na parang hindi ganon. Minsan isang umaga, sa tansya ko ay alas 5:30 yon. Nadatnan ko si Danica sa loob ng classroom na nakaupo sa kanyang silya. Oo, Papa Dudut. Ganon kaaga siyang pumasok ng araw na yon. Ako naman kaya maaga ng panahon na yon ay isinabay ako ni Papa sa motor para daw tipid sa pamasahe. Dahil madadaanan niya naman ang school ko papasok sa kanyang trabaho. No choice ako kundi ang sumabay. Isa pa, mas maigi na raw ang maagang pumasok kesa tanghali. Huwag kang ang makulit, umalis ka na. Dubayan mo na ako. Dinig kong sabi ni Danica, ngunit tuwid lang naman ang tingin niya, diretso sa pisara. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero parang ginapangan ako ng kilabot noon. At hindi ko alam kung itutuloy ko ba ang pagpasok ko ng classroom. Sa mga oras na yon ay tanging ang room pa lamang ng section namin ang may tao at nakabukas ang ilaw. Alas 6:30 ng umaga nagsisimula ang klase namin. Kaya pag nasa school ka ng 5:30 ay napakaaga pa noon. Waba na lang muna ako ng building kung nasaan ang classroom namin at naghintay na sumabit ang alas 6 sa maliit na waiting shed na nasa loob ng school. Nilabas ko lang ang notes ko para mag-review dahil naaalala ko na may quiz nga pala kami sa math. Terror pa naman si Mr. Lumanlang kaya kailangan kong pag-igihan ng pag-review. Stacy, dinig kong sabi ng isang tinig habang abala akong nakatingin sa mga notes ko. Nang tapunan ko ng tingin ang may-ari ng tinig ay nakita ko si Jeremiah. Isa siya sa mga kaklase ko, Papa Dudut. Nalaging kaibigan ko na rin dahil may ilang linggo na mula nang lumipat ako sa eskwelahang yon. Uy, Jeremiah, ikaw pala. Bati ko pagkatapos ay tinupi ko na ang aking notebook. Bakit nandito ka? Wala pang tao sa room? Tanong nito. Meron na kaso eh. Napaisip ako kung sasabihin ko na natakot ako kay Danica dahil baka asarin na niya ito. Pero naisip kong hindi naman loko itong si Jeremiah. Kaso ano? Tanong ni Jeremiah. Kaso natakot ako kay Danica. 5:30 pa lang ay nandito na ako. Pag akyat ko ng room, nandun na rin siya. Hindi ko alam kung anong oras siya dumating pero kasi may sinasabi siya kanina. Kaya hindi na lamang ako tumuloy sa pagpasok sa room. Nakadama kasi ako ng takot. Paliwanag ko. Bahagyang napangiti si Jeremiah sa ikinuwendo kong yon at saka muling nagsalita, Papa Dudut. Ganun ba? Naku, huwag mong pansinin yon si Danica. Tara na. Aya nito. Yun lang ang naging reaksyon ni Jeremiah, Papa Dudut. Taliwa sa inaasahan, akala ko pa naman ay may kung ano-ano siyang sasabihin sa kaklase naming si Danica. Pero wala. Mabuti na rin yon dahil kahit ganon si Danica ay ayaw ko na mabubuli siya. Naranasan ko na kasi yon ng grade 7 at ayaw kong maranasan pa yon ng iba. Pasado alas 6 na nang makaakyat kami sa room at nakita namin ni Danica na nandun pa rin ang kanyang upuan. Kung paano ko siya nadatnan kanina ay nasa ganong pwesto pa rin siya. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon dahil may kasama pa naman ako at hindi na ako gaanong natatakot. Pagpatak ng alas 6:15 ay nagsimula ng magsipagdatingan ang mga kaklase namin. Maingay na kagad ang loob ng classroom dahil sa mga nagdadaldalang mga estudyante. Pero siya hindi siya matitinag sa kung anong ginagawa niya. Yon ay ang paminsang-minsang pagbulong na para bang may kinakausap siya habang nakatinging direkta sa pisara, Papa Dudut. Class dismissed. Makalipas ang isang oras sa wakas ay natapos na rin ang klase namin sa math. Lahat kami hirap na hirap sa mga problems na kailangang isolve. Recess na ng mga oras na yon at niyaya ako ni Jeremiah na bumili ng pagkain sa kantin. Naawa naman ako kay Danica dahil walang nagyayaya sa kanya na bumili ng pagkain. Kaya naman tinapik ko na siya sa balikat para kausapin. Danica, hindi ka ba bibili ng pagkain? Magiliw kong tanong. Napapansin ko kasi na sa tuwing recess na lang ay hindi siya nalabas ng room para bumili ng pagkain. Ewan ko nga rin kung kumakain ba siya kapag break time. Nasa labas kasi ako ng classroom. Babalik na lang ako kapag nag-ring na ang bell. Nang tapikin ko si Danica ay mabagal niyang ipinaling ang ulo niya patungo sa direksyon ko. At kita ko ang mukha niyang maputi ang mata na malamlam at ang labi niyang namumutla. Hindi, malamig niyang sagot. Sure ka ba? Sama ka sa amin, bibili kami ni Jeremiah, libre ko. Pangungulit ko pa. Ayoko, hindi ako nagugutom. Dahan-dahan niyang binalik ang ulo niyang pabalik sa pwesto nito at muling ipinukol ang tingin diretso sa pisara. Gaya ng madatnan ko siya kaninang umaga. O sige, ikaw ang bahala. Tara na, Jeremiah. Ilang minuto na lang ang meron tayo. Sambit ko at saka kami nagpatuloy na lumabas ng classroom. Nasa kantin kami noon nang bigla naming maging topic si Danica. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron kay Danica pero naaawa ko sa kanya. Pansin mo, kinakausap ko siya. Gusto ko kasi siyang maging kaibigan at ayaw ko nag-iisa siya. Naranasan ko na kasi yon sa ibang school nung grade 7 ako. Dahil nga madalas akong nagpapalipat dahil sa trabaho ni Papa. Kaya wala akong nagiging permanenteng kaibigan. Kwento ko sabay kagat sa chicken sandwich na hawak ko. Nilagok naman ni Jeremiah ang orange juice na iniinom niya bago sumagot sa akin. Alam mo, hindi naman siya ganyan dati. Neto lang third quarter. Ewan ko ba? Nagsimula lang yan nang umiyak siya diyan sa likod na bahagi ng school sa laysay pa ni Jeremiah. E bakit siya doon umiiyak? Hindi ba madamo doon? At saka maraming lamok at nakakatakot yung mga puno. At saka bakit naman siya iiyak? Anong kadahilanan? Sunod-sunod kong tanong na may halong pagtataka. Huwag kang maingay ah. Ang pagkakaalam ko kasi ang sabi sa amin ni Mrs. Rilon nang minsang makausap niya ang nanay ni Danica ay naghiwalay daw ang mga magulang niya. Bale, broken family na sila, Danica. Yung pakikiusap ng nanay niya ang isa rin sa dahilan kung bakit walang nangaasar sa kanya sa kabila ng parang pagiging weirdo niya. Madalas na umiiyak yan kapag papasok ng school kasi sa tingin ko, dinadamdam niya ng sobra yung paghihiwalay ng parents niya. Nag-iisang anak lang pati siya kaya wala sigurong mapagkwentuhan at doon na lang sa mapunong bahagi ng school naglalabas ng sama ng loob niya. Ang kwento ni Jeremiah. Ganun ba? Grabe talagang epekto ng broken family, no? Pero alam mo, ang isang hindi ko pa naiintindihan kay Danica? Ano? Tanong naman ni Jeremiah. Madalas ko siyang narinig nagsasalitang mag-isa. Hindi ba magkatabi kami? Madalas, naririnig kong sinasabi niya na layuan na siya ng kung sino. Hindi ko nga alam kung ako ang sinasabihan niya ng ganun eh. Sad ko pa. Alam mo ba, may kikwento ako sa'yo. Ang wika naman ni Jeremiah. Ano yun? Bakit di mo kagad sabihin? Binibitin mo pa. Naputol ang sasabihin ko, Papa Dudut, nang marinig ko namang tumunog ang bell at nagmadali na kaming bumalik ng classroom. Tara na, akit na tayo. May activity tayo kay Ma'am Relyon, ang yaya pa ni Jeremiah. Lumipas ang araw na yon na nawala na sa isip ko ang ikikwento ni Jeremiah. Hanggang isang araw bago ako umuwi ay nagpa siya akong pumunta muna ng CR dahil parang puputok na ang pantog ko sa sobrang pagkaihi. Pagtulak ko ng pintuan ng CR ay bumungad sa akin si Danica. Nakaharap siya sa salamin habang umiiyak. Doon ko lang napansin na ang braso niya ay puno ng pasa na parabang galing ito sa mahigpit na pagkakahawak. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, Papa Dudut. Lalapitan ko ba siya para i-comfort para man lang gumaan ang loob niya? Pero naisip kong baka hindi niya gusto ang ganon. Lalo na't hindi siya sanay na makipag-socialize. Pinahid niya ang luha niyang tumutulo sa kanyang magkabilang mata at nagmamadaling lumabas ng CR. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas ay hinawakan ko ang braso niya at napatigil siya ng dahil doon. Danica, kung may problema ka, pwede kang mag-open sa akin. Sa amin ang mga kaklase mo. Makikinig kami, ang sabi ko. Damang-dama ko kasi kung gaano kabigat ang damdamin na meron siya base na rin sa mga gestures niya. Wala nang solusyon ang magiging problema ko. Hayaan mo, malapit na ang araw na matatapos na ito. Makahulugang sambit niya. Naiwan ako nagtataka sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Naisip ko mukhang kailangan na ni Danica ng atensyong pangmedikal ng mga eksperto. Pero ayaw kong makialam dahil wala ako sa lugar. Isa pa ay hindi ko naman na dapat pinoproblema si Danica dahil unang-una ay hindi ko naman siya kaibigan. Pangalawa ay kaklase ko lang siya. Ang kaso ay hindi ko kayang ipagkibit balikat na lamang ang pinagdadaanan niya. Dumaan ang mga araw na ganun pa rin si Danica. Nagsasalita ng mahina. Sasabihin niya na layuan na siya na kung sino o di naman kaya ay tahimik habang nakatitig sa kawalan. Papa Dudut, ayos naman. Sa akin yon. Kumbaga eh nasanay na ako. Kagaya ng iba kong mga kaklase na hayaan na lamang si Danica. Importante, pumapasok siya. Hanggang sa isang araw ay muli kaming nagkadaupang palad sa girls' CR. Ihing-ihi ako noon kaya nagmamadali ako. Hanggang sa nakita ko siya ulit sa sink habang nakaharap sa salamin. Nakatitig lamang siya doon at naiiyak gaya ng una kaming magkita sa loob ng CR. Danica, ayos ka lang ba? Tanong ko at bahagya kong tinapunan ng tingin ang itsura niya. Doon ay napansin ko na mas maputla pa siya kesa sa nakasanayan ko. Tinitigan niya ako mula sa salamin. Titig na parang may halong galit. Pagkatapos noon ay nag-andap-andap ang ilaw. Kaya't napatingala ako para sipatin ang mga mahahabang bumbilya na pinanggagalingan ng liwanag. Iniisip kong baka pundido na yon at kailangan ng palitan. Pero ang nakapagtataka ay bakit sa ganong tagpo pa magloloko ang ilaw. Ginapangan ako ng kilabot nang isipin yon, Papa Dudut. Ngunit ang saglit na pagandap ng ilaw ay natigil at tuluyan na itong namatay. Habang si Danica ay nasa ganong posisyon pa rin, nakatitig sa akin mula sa salamin. Danica, ayos ka lang ba? May problem ba? Inihakbang ko ang aking paa para lapitan siya ngunit gano'n na lamang ang gulat ko. Nang may nakita akong isang malaking anino sa likod niya na hindi ko alam kung saan ang galing yon. At bigla na lamang lumitaw. Sa maniwala kayo't sa hindi ay totoo ang sinasabi ko. Dahil na rin sa namamayaning kadiliman ay hindi malinaw sa akin ang itsura noon. Basta ang nakikita ko ay may taas yung hindi pangkaraniwan at malapad ang pangangatawan. Nang makita ko ang anidang yun ay napatigil ako sa paghakbang at imbes na umabante papunta sa direksyon ni Danica ay napatras ako. Ganon na lamang ang gulat ko nang biglang bumukas ang ilaw at matumba si Danica mula sa kanyang kinakatayuan na wala nito ng malay. Dali-dali ko siyang sinalo upang hindi mabagok ang ulo niya mula sa sementadong lapag. Mabuti na lamang at hindi pa nakakauwi si Jeremiah na isa sa mga cleaners ng hapong yun, kaya agad-agad ko silang tinawag para humingi ng tulong. Pinagtulungan nila kasamang iba ko pang kaklase na cleaners din ng araw na yon na buhatin si Danica papunta sa room. At dahil sa sobrang taranta ay hindi namin alam kung ano ang dapat naming gawin. Mabuti na lamang si Vanessa na isa sa mga active students sa klase ay may presence of mind at naghanap ng pamaybay para daw mahanginan itong si Danica. Agad namang kinuha ni Red ang karton na nakasiksik sa gilid ng teacher's table na nasa likod na bahagi ng mga upuan. Agad na pinaypayan ni Ren ng malakas si Danica at ilang minuto pa ay tila nahimasmasa na ito. Nang nagmulat siya ng mata ay batid kong nagulat ito at hindi sanay na maraming tao na nakapaligid sa kanya. "Ayos ka na, Danica?" malumanay na tanong ni Vanessa. Tumango lamang siya sa tanong na yon bilang tugon. "Nawalan ka ng malay sa CR. Ano bang nangyari sa'yo? Mabuti na lang at nandun si Stacy, kung hindi ay baka kung ano pang nangyari sa'yo." Dagdag pa nito. "Wala," matipid nitong sagot. "O Danica, uminom ka muna ng tubig." Iniabot ni Ren ang isang bottled water dito. Noong una ay tinitigan lang yon ni Danica. Sa tingin ko ay tinatansya niya kung tatanggapin ba niya yon o hindi. Mabuti na lamang at tinanggap niya yon at pansin naming uhaw na uhaw siya. Dahil na rin sa tuyong-tuyong labi na halos magbitak-bitak na ang balat, kaya't naubos niya ang lamang tubig noon. "Sigurado kang ayos ka na, ha?" paninigurado pa ni Jeremiah. "Oo, ayos na ako," pautal-utal nitong sagot. "Aalis na ako," nagmamadaling sabi pa nito. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng classroom. Papadudot nang makaalis si Danica ay walang gustong magsalita sa amin, kaya ako na ang bumasag sa katahimikan. "Tapatin niyo nga ako. May alam ba kayo sa nangyayari kay Danica?" tanong ko. Sobrang concerning na talaga kasi nang nangyayari sa kanya. "Stacy, lahat ng sinasabi ko sa iyo, yun lang ang tanging alam namin patungkol kay Danica." "Nasabi mo na sa kanya ang sitwasyon ni Danica, Jeremiah?" agad na tanong ni Vanessa. "Oo," wika nito. "Totally, kaklase naman natin siya at sa tingin ko ay dapat maging aware na rin siya sa status ni Danica. Nagaling ito sa broken family," dagdag pa ni Jeremiah. "Tama, hindi na iba itong si Stacy. Matagal na rin naman siya at katabi niya pa si Danica sa upuan," ang susog naman ni Ren. Doon na nga natapos ang usapan namin patungkol kay Danica at sa kung ano na nga ba ang pinagdadaanan nito. Naisip kong baka nga wala talaga silang alam sa pinagdadaanan ni Danica, maliban sa kung ano ang nasabi sa kanila ni Mrs. Relyon. Papadudot, umuwi ako ng bahay na punong-puno ng katanungan ang isipan ko. Oo, wala naman akong dapat na alalahanin sa kaklase kong yon. At kung meron mang dapat na mag-alala sa kanya ay yon ay ang kanyang mga magulang. Pero bilang tao ay parang hindi ko kinakaya na hinahayaan nila na gano'n ang kinikilos o inaasal ni Danica. Na kung tutuusin ay kailangan na ng tamang paggalinga. Naisip kong hindi talaga maganda ang bunga ng broken family sa kahit na anong aspeto tignan. Negatibo lang ang tangin na idudulot nito. Isa pa ay muling sumagi sa isipan ko kung ano kayang klaseng nilalang o entidad ang nakita ko sa likod ni Danica nang magkita kami sa CR. Bago ako makatulog ng gabing yon ay umusal ako ng isang panalangin sa Panginoon. Na sana'y maging maayos na si Danica, anuman ang pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Papadudot ng gabi ding yon ay nanaginip ako at isasalaysay ko yon base sa aking natatandaan. Sa pagkakaalala ko ay nakaupo kami noon ni Danica sa isang bench. At ibang-iba ang itsura at aura niya. Hindi ito yung usual na Danica na seryoso ang rehistro ng mukha niya. Maputla at misteryosa. Napakaganda niya ng mga oras na yon. Natural na mapula ang labi at napakalaki ng ngiti na parabang walang pinagdadaan ng problema. Nagkumustahan kami noon na parabang magkaibigang sobrang malapit sa isa't isa. Pakiramdam ko ay parang totoong totoo ang panaginip ko na yon. Napabango na lamang ako nang marinig kong tumunog ang alarm clock na nakalagay sa bedside table. Agad ko rin yung pinatay dahil nairita ako sa tunog at napasabing panaginip lang pala. Alas 5 na ng mga oras na yon, nag-decide na akong bumangon para maghanda na sa pagpasok ko. Nang makarating ako ng school ay nakita ko nandun sila Jeremiah. Ngunit sa hindi malabang dahilan ay nalungkot ako papadudod dahil nang tapunan ko ng tingin. Ang katabi kong upuan ay wala doon ang taong inaasahan ko. Hindi ko alam pero sa palagay ko ay may hindi tama ng araw na yon. Kahit naman kasi parang madalas na wala sa huwisyo si Danica ay hindi naman ito lumiliban sa eskwelahan ni isang beses. Jeremiah, wala pa si Danica? Tanong ko sabay baba ng bag sa aking upuan. Wala pa nga eh. Nakapagtataka hindi ba? Tugon naman ni Jeremiah. Oo nga eh. Laging maaga yun ang sabi ko pa. Natapos doon ang usapan namin nang bigla mula sa pinto ay nakita naming pumasok sa classroom si Mrs. Relyon. Mababanag ang pagtataka sa mukha ng mga kaklase ko ng mga oras na yon dahil hindi naman si Ma'am ang first subject namin. Ngunit siya ang naroon. Halata kay Mrs. Relyon ang lungkot sa mga mata. Bago pa siya magsimulang magsalita. Class, listen. Ang sabi nito nang kuhanin niya ang aming atensyon. Agad naman kaming umupo sa kanya-kanyang upuan at nanahimik ang mga kaklase kong nagsisipagdaldalan. I'm sad to say na tumawag sa akin kanina ang magulang ni Danica para ipaalam na papadudot parang hindi ko gustong marinig ang susunod. Nasasabihin ni Ma'am Relyon. Tila tumigil ang oras at ang tanging naririnig ko lamang ay ang mabibigat na hiningang pinakakawalan ko at ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Danica passed away. Gusto kong mag-alay tayo ng dasal sa kaklase ninyo so that she may rest in peace. Dugtong pa ni Ma'am Relyon. Inaasahan ko na ang sasabihin yon ni Ma'am ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil hindi pa kayang iproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Nagulat ang lahat sa balitang yon, kahit maging ang mga kaklase kong lalaki. Kitang kita ko sa kanilang lungkot, hindi man nila gaanong kalapit si Danica. Kahit na hindi nila sabihin ay alam kong may awa at simpatya silang nararamdaman para dito. Lalo na't buong klase ay alam ang status ng kanyang pamilya. Ayos ka lang? Tanong sa akin ni Jeremiah. Napansin niya yata ang nakatulala ako sa labas mula sa bintana ng room. Oo, matamlay kong sagot. Iniisip ko lang na parang ang bilis naman ang pangyayari. Kahapon lang ay kausap natin siya pero ngayon ay wala na siya. Dagdag ko pa. Kami nga rin ay sobrang nagulat. Kasi kahit di naman kami ganong kalapit kay Danica ay kaklase pa rin naman natin siya. Ang tura naman ni Jeremiah. Yun na nga eh. Kaklase natin siya pero hindi man lang tayo nakatulong sa mga huling sandali niya. Wika ko. Hindi naman natin kasalanan yun, Stacy. Nangyari ang nangyari. Bukod doon, hindi naman natin alam kung anong tulong ang kailangan ni Danica. Tugon naman ni Jeremiah. Natapos ang pag-usap namin yon ang pumasok ng room si Mr. Lumanlang para magsimula sa kanyang klase. Papadudot lumipas ang dalawang araw at naisipan kong yayain si Jeremiah na makilamay sa burol ni Danica. Inalam namin mula kay Mrs. Relyon ang address ng bahay nito para makapunta. Sakto namang malapit lang yon sa eskwelahan at pwedeng lakarin. Nang makarating kami doon ay tanaw na tanaw namin ang umpukan ng mga taong nagsusugal. At nang makalapit kami ay napansin namin ang babaeng nakasuot ng itim na damit habang nakatitig sa loob ng ataul ni Danica. Ang sabi ni Jeremiah ay yun daw ang nanay ni Danica. dahil minsan niya nang nakita ito sa eskwelahan. Magandang araw po, may galang na bati ko. Tinapunan ako ng tingin ng babaeng yon at kitang-kita ko ang pamumugto ng kanyang mga matang halatang kagagaling lamang sa pag-iyak. Sino kayo? Malumanay niyang tanong. Ah ma'am, mga kaklase po kami ni Danica. Ako po si Jeremiah at siya naman po si Stacy. Nandito po kami para makiramay. Tugon naman ni Jeremiah. Salamat sa pakikiramay. Ako nga pala si Mila, ang mama ni Danica. Ang sabi nito at sakang umiti. Agad niya kaming inalok ng kape at hindi naman kami nagdalawang isip na paunlakan nito para na rin magkaroon ng pagkakataon na makakwentuhan namin siya. Pinapasok niya kami noon sa bahay nila Papa Dudut na sakto lamang ang laki. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid ng bahay at napansin kong maraming picture si Danica na nakapatong sa isang malaking cabinet. Nakatamtaman lamang ang taas. Tinitigan ko ang mga larawang yon at malayong malayo ang aura niya roon kaysa sa nakilala kong Danica nang mag-transfer ako sa eskwelahan. Mabutit natuntunin niyo ang bahay namin. Sabi ng nanay ni Danica nang ilapag nito ang kape sa maliit na lamesa na nasa harap namin ni Jeremiah. Itinanong ho namin kay Mrs. Relyon ang address ninyo, kaya po kami nakapunta, ang wika ni Jeremiah. Ganun ba? Mapalad ang anak ko at may mga kaklaseng katulad ninyo. Kumusta ho kayo? Pag-iba ko ng usapan. Gaya ng nakikita ninyo, iho iha, eh hindi naman ako okay. Kaisa-isang anak ko si Danica at hindi ko matanggap na sa murang edad ay nawala siya. Ang sabi nito sabay pahid ng nangigilid na luha sa kanyang mga mata. Hinagod ko ang likod ng nanay ni Danica hanggang sa tumigil ito at muling kumalma. Ngunit alam kong pinipigilan niya lamang na hindi umiyak dahil siguro ay pagod na rin siya. Pasensya na kayo mga bata ha. Sa harap niyo pa ako umiyak. Sad nito. Wala po yun. Maganda po na talagang inilalabas ninyo ang inyong nararamdaman. Ang sabi naman ni Jeremiah. Kung hindi ninyo mamasamain maaari ko bang malaman kung ano po ang nangyari kay Danica? Papa Dudut, alam kong hindi perfect timing ang pagtatanong kong yon. At nagtutunog bastos. Ngunit hindi ko napigilan ang aking sarili dahil kinilitin na ako ng aking curiosity. Sa totoo lang ay hindi ko talaga alam. Pumasok lang ako sa kwarto niya isang araw na malamig na siya. Dinala ko siya sa ospital pero wala ring nangyari. Siguro ay oras na talaga niya. Paliwanag nito. Ganun po ba? Saad ko. Oo iha. Ang iniisip ko baka may sakit ang anak ko at dumagdag pa sa isipin niya ang paghihiwalay namin ng kanyang ama. Alam kong hindi naman na sikreto sa inyo dahil minsan ko nang nasabi yon kay Ma'am Relyon. Kaya siguro ganun. Napapansin ko rin na madalas na may pasasya sa pulso at sa braso na para bang hinahawakan nito ng mahigpit at may puwersa ng kung sino. Pero kapag tinatanong ko siya wala lang ang kanyang sinasagot. Dagdag pa ni Aling Mila. Ang totoo po niya ay napansin ko rin po na may pasasa braso ni Danica nang minsan ko siyang makasalubong sa CR. Palagi po kasi siyang naka-jacket sa room kahit na mainit, kaya noon ko lang din napansin na meron siyang mga ganon ang kwento ko. Alam mo iha, isa rin yan sa pinagtataka ko. Pina-check up ko naman niyang anak ko dahil nababahala din naman ako sa kanya. Pero lumalabas ang normal ang resulta ng lahat ng test na isinagawa sa kanya. Kinonsulta ko rin siya sa isang psychiatrist pero ganun pa rin. Normal. Paliwanag nito. Ganun po ba? Ang ibig niyo pong sabihin ay aware po kayo na minsang nagsasalita si Danica ng mag-isa? Tanong kong muli. Oo iha. Nagsimula yun nang maghiwalay kami ng papa niya. Sagot ni Aling Mila. Sa totoo lang, Aling Mila, naobserbahan ko rin po si Danica sa naging asal niya noon. Tuwing umiiyak po kasi siya sa likod ng isang building sa school na maraming puno ay napapansin ko hong nagsimula din doon ang pagsasalita ni Danica sa kawalan. Ang singit ni Jeremiah sa usapan. Patawarin niyo ho ako sa tatanungin ko, pero nasubukan niyo po bang lumapit sa isang tao na may kaalaman pagdating sa isang elemento o kung anumang entity gaya po ng albularyo o psychic? Dagdag pa nito. Iho, hindi eh. At sa tingin ko eh, hindi ko na kailangan gawin yon dahil wala na ang anak ko. Gusto ko na rin magpahinga siya dahil alam kong pagod na siya gaya ko, ang sabi pa nito. Kung yan po ang desisyon ninyo ay ginagalang ko po kayo, sagot naman ni Jeremiah. Sa tingin ko iho ay wala na rin namang saysay kung gagawin ko yon. Wala na ang anak ko at gusto kong doon na magtatapos yon. Tura nito. Papadudod ilang minuto pa ang tinagal ng pakikipag-usap naming yon kay Aling Mila bago kami nag-desisyon ni Jeremiah na umuwi na. Lumalatag na rin kasi ang karimlan at ang hirap umuwi kapag gabi na dahil hindi mo natiyak ang iyong seguridad. Bago namin lisanin ang bahay ni Danica ay napalingon ako sa kanyang ataol. At garo na lamang hilakbot ko nang muli kong makita ang anino nang minsang nakita ko na rin nang magkatagpo kami ni Danica sa loob ng CR. Sa pagkakataong yon ay tila may wangis ang kanyang mukha, papadudod na parabang itong nakangiti. Agad kong ipinikit ang aking mga mata ng sandaling yon at umusal ng isang mataimtim na dasal. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa ataol ni Danica at napansin kong wala na ang aninong yon. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga upang matanggal ang aking kaba, papadudod. Minsan ko rin palang naibahagi kay Jeremiah ang patungkol sa malaking anino at nalaman kong nakita niya rin pala yon ng isang beses ng isang gabing makasalubong niya si Danica pauwi. Yun pala ang ikikwento niya sa akin noon nang magring ang bell ng eskwelahan habang kami ay nasa kantin, kaya hindi na niya na ituloy. Saka nakalimutan ko na rin kasing tanungin. Pero kung ano at sino man ang aninong yon ay hindi rin naman namin alam. Papadudot, wala kaming malinaw na naging kasagutan sa kung ano ang nangyari kay Danica. Ang pagiging misteryosa niya sa mga huling buwan ng pamamalagi niya sa mundong ibabaw ay mananatili na lamang misteryoso. Isang tanong na walang magiging kasagutan. Isang problema na tila hindi kayang solusyonan. Hanggang dito na lamang ang liham ko, papadudot, at sana ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang Stacy. Ang pagiging misteryosa o misteryoso ng isang tao ay maaaring may malalim na pinagmulan. Ang kailangan lamang natin ay pakitunguhan ang bawat isa o ang kapwa natin ng maayos at alamin ng lubusan ang kanilang pinagdadaanan. Dahil hindi makakatulong ang agarang panghuhusga. Kaya sa iyo, Stacy, at sa kaibigan mong si Jeremiah, saludo kami sa ginawa ninyong pakikitungo kay Danica. Muli, magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa papadudod stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papadudod stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod stories, Papadudut Stories. Papadudut Stories. Papadudut Stories.